Zadbaj o odporność z askorbitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś 10. rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Od poniedziałku zmiany w regulacjach w handlu związanych z epidemią koronawirusa. Klienci skarżą się na działania banków przy okazji oferowanych przez nie tzw. wakacji kredytowych. Tysiące ludzi na ulicach Krakowa i kwiaty rzucane na żałobny karawan. Tak 10 lat temu Polska żegnała prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę. Uroczystościom pogrzebowym na Wawelu towarzyszył salut narodowy, a po mszy trumny pary prezydenckiej spoczęły w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Ksiądz Bogdan Bartołt, wspominając zmarłą parę, przypomniał, że oni, jak i cała delegacja, zginęli służąc ojczyźnie. Oni i cała delegacja byli naszymi przedstawicielami, aby oddać hołd naszym bohaterom, którzy zostali pomordowani w roku 1940. Tylko dlatego, że byli Polakami. Kto słyszał o tej zbrodni katyńskiej, o ludobójstwie katyńskim? A gdy doszło do tej tragedii smoleńskiej, to może właśnie potrzeba było takiej ofiary, żeby cały świat dowiedział się o tym, co przed tymi 70 laty wydarzyło się z naszymi najlepszymi synami naszej ojczyzny. Dziś o 19:00 w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie zostanie odprawiona msza w intencji ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Już za kilka minut w programie trzecim specjalny program poświęcony wydarzeniom sprzed 10 lat. Od poniedziałku już nie 3 klientów przypadających na jedną kasę, ale 4 przewiduje rządowy plan znoszenia ograniczeń handlowych. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił stopniowe luzowanie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, w tym handlu. Handel jest bardzo ważny. Dzisiaj zaopatrujemy się w artykuły pierwszej potrzeby, artykuły żywnościowe, oczywiście sanitarne. Tutaj chcemy też nieco zliberalizować zasady w taki sposób, żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, czyli jeżeli w sklepie jest załóżmy 150 metrów kwadratowych, to 10 osób może być obsługiwanych. Pracownicy sklepów będą jednocześnie poddawani kontroli zdrowia, ma być im mierzona temperatura i utrzymana, nawet wzmocnione środki dezynfekujące, zaznaczył premier. Te zmiany już od poniedziałku. Klienci banków skarżą się na działania banków przy okazji oferowanych przez nie tzw. wakacji kredytowych, mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W TVP Info tłumaczyła, że choć nazwa ta brzmi pozytywnie, to może się zdarzyć, że jego rozwiązania nie będą korzystne dla konsumenta. Dodała, że urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające i sprawdza zasady wakacji kredytowych przez banki. Przy okazji tych wakacji kredytowych banki chciałyby wrzucić do umów konsumenckich, które są realizowane przez jeszcze wiele lat, niestety takie zapisy, które są niedozwolone z prawem, tak zwane klauzule abuzywne lub też jakieś inne sytuacje, które są dla konsumenta niekorzystne. Wakacje kredytowe nie są uregulowane ustawowo, banki działają tu na własną rękę. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce udostępnia online reportaże poświęcone historii getta warszawskiego. W przeddzień 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie na stronie tskz.pl premierowo pokazany zostanie reportaż Hanny Dzielińskiej poświęcony rozpoczęciu walk. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Walki trwały do połowy maja i zakończyły się całkowitym zniszczeniem dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Autorka reportaży Hanna Dzielińska wyjaśnia, że cykl przybliża różne aspekty historii getta w Warszawie. Wśród już opublikowanych jej reportaży można zobaczyć m.in. poświęcone życiu codziennemu w zamkniętej dzielnicy żydowskiej. O tych dzieciach, które stawały się czasami jedynymi żywicielami rodzin. W jaki sposób można było zobaczyć lepszy świat za murem? Skąd i kto mógł tego doświadczyć, ale też o tym, które dzielnice poza gettem stały się oazą dla uciekinierów z getta warszawskiego. Jutro z kolei zostanie udostępniony reportaż poświęcony marszom pamięci, które odbywały się co roku szlakiem najważniejszych dla powstania w getcie miejsc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno na północnym wschodzie, na Podlasiu możliwy słaby przelotny deszcz, od 8 stopni na północnym wschodzie i wschodzie wybrzeża do 12 w centrum i 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 7 minut po godzinie 10. Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy na audycję specjalną w 10. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Naszymi gośćmi będą Jan Tomaszewski, kuzyn Lecha Kaczyńskiego, który opowie m.in. o dzieciństwie świętej pamięci prezydenta. Porozmawiam także z Maciejem Łopińskim, bliskim współpracownikiem i przyjacielem pary prezydenckiej, m.in. o tym, jak przejawiała się ta przyjaźń. Wczoraj w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki wspominaliśmy i tych wspomnień także dziś nie zabraknie. Wczoraj wspominaliśmy pożegnanie w Warszawie. Dziś do 11:00 przywołamy te wzruszające momenty tego, co działo się w Krakowie równo 10 lat temu. Oczywiście będziemy sięgać także po archiwalne nagrania. Pierwsze z nich już za chwilę. Mógł tak przywoływać przyszłość daleko bliską. Kim jest ten bezimienny duch? Zechciał objawić się w głosie, który mówił tak do Abrama, jak mówi człowiek do człowieka. Był inny, niepodobny do wszystkiego, co mógł pomyśleć o nim człowiek. Mówił, więc oczekiwał odpowiedzi. Raz przyszedł do Abrama w gościnę, było przybyszów trzech, których przyjmował z wielką czcią. Abram zaś wiedział, że to on, on jeden. Rozpoznał głos, rozpoznał obietnicę. Rok później cieszyli się oboje z Sarą narodzinami syna, chociaż byli już w latach podeszli. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, świadectwo w 10. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Pierwsze orędzie noworoczne prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 31 grudnia 2005 roku. Stoimy dziś przed wielką szansą. Nasz naród wyłonił w wyborach nowy parlament, wybrał też nowego prezydenta. W tych decyzjach dawało sobie znać wola przemian, wola naprawy państwa, przywrócenia właściwego znaczenia norm moralnych w życiu publicznym i społecznym. Ta nadzieja nie może zostać zaprzepaszczona. Demokracja i praworządność nie tworzą systemu, który przeciwstawia się sprawiedliwości, w którym chronione jest zło. Z całym zdecydowaniem musimy odrzucić przekonanie, że nic nie da się zrobić, że każde działanie zmierzające do oczyszczenia naszego domu jest niemożliwe. Ten dom, któremu na imię Polska, musi stać się czysty. Chcę was, panie i panowie, zapewnić, że uczynię wszystko, by tak się stało. Tylko Polska sprawiedliwa, uczciwa i solidarna może się rozwijać. Tylko w takiej Polsce możemy wykorzystać wszystko, co własnym wysiłkiem zdobyliśmy, co jest naszym sukcesem, niezaprzeczalnym dorobkiem żyjących pokoleń. W tym roku obchodziliśmy 25-lecie powstania wielkiego ruchu Solidarność. To właśnie wtedy, w pamiętnym sierpniu, rozpoczęły się zmiany, które wywarły decydujący wpływ na losy Polski i całego kontynentu. W całym XX wieku nie było wydarzenia, które tak mocno pokazało, jak wielka jest siła idei. To niezwykłe doświadczenie Polaków powinno być ciągle obecne w naszej świadomości, przekonywać, że głębokie przeświadczenie o słuszności stawianych celów i odwaga w działaniu mogą prowadzić do urzeczywistniania najśmielszych nawet wizji. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Dziś przypada 10. rocznica pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Lacrimosa, fragment rekwiert Mozarta. Przypomnijmy, że dziś po 22 retransmisja koncertu, którym 10 lat temu uczczono pamięć pary prezydenckiej oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej 17 kwietnia 2010 roku na krakowskim rynku głównym zabrzmiało ostatnie arcydzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta, rekwiem de mol. A obok wybitnych solistów usłyszymy chór Polskiego Radia w Krakowie oraz orkiestrę Symfonietta Krakowia. To dziś na antenie Trójki po 22. A my w audycji oczywiście pamiętamy o tłumach żegnających parę prezydencką w stolicy. Te obrazy kwiatów rzucanych na trasie przejazdu na lotnisko zapadły nam w pamięć nas wszystkich oglądających te wówczas telewizyjne transmisje. A jak równo 10 lat temu wyglądały uroczystości pogrzebowe, przypomni Paweł Pawlica. 17 kwietnia 2010 roku o godzinie 17.30 trumny Lecha i Marii Kaczyńskich zostały wyprowadzone z Pałacu Prezydenckiego i w kondukcie żałobnym przewiezione do Bazyliki Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela, gdzie mszę żałobną odprawił arcybiskup Kazimierz Nycz. Dziś prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński wraz z małżonką jest po raz ostatni w warszawskiej Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela. 17 kwietnia na Placu Piłsudskiego odbyły się uroczystości żałobne, w czasie których parę prezydencką wspominał szef gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jeden z jego przyjaciół, Maciej Łopiński. Od początku wiedziałem, że jesteś człowiekiem, na którym można polegać. 7.00, 18 kwietnia 2010 roku. Po całonocnym czuwaniu trumny z ciałami prezydenta i jego małżonki zostały przewiezione z Bazyliki Archikatedralnej do Wojskowego Portu Lotniczego na Okęciu. Na trasie przejazdu parę prezydencką żegnały tłumy warszawiaków, którzy spontanicznie rzucali na drogę tulipany. Wielki smutek po nim został. Po ceremonii pożegnania na płycie lotniska trumny z ciałami pary prezydenckiej zostały przetransportowane na lotnisko w podkrakowskich Balicach. Dwa karawany jadące obok siebie. W ten sposób około południa trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich przemierzały ulicę Krakowa z lotniska aż na rynek główny. O godzinie 14, dwiema minutami ciszy, uczczono pamięć 96 ofiar katastrofy. W wielu miastach Polski zawoły wtedy syreny i rozległ się dźwięk dzwonów. W Bazylice Mariackiej przy dźwiękach rekwiem Mozarta rozpoczęła się uroczysta msza pogrzebowa. Trumny do świątyni wprowadził metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Siostry i bracia, z wielkim wzruszeniem stajemy przy ciałach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. W Bazylice prezydenta i pierwszą damę żegnało 700 osób. Trumnę Lecha Kaczyńskiego przykrył prezydencki proporzec, Marii Kaczyńskiej, biało-czerwona flaga. Po prawej stronie ołtarza Mariackiego zasiedli prezydenci i premierzy państw, którym udało się dotrzeć na uroczystość. Po lewej rodzina i bliscy Lecha i Marii Kaczyńskich. W centralnej części świątyni usiedli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Ówczesny prymas polski arcybiskup Henryk Muszyński podziękował Lechowi Kaczyńskiemu za wierną służbę ojczyźnie i zapewnił, że Polacy nie zapomną jego zasług dla kraju. Spoczniesz w krypcie zasłużonych i wielkich Polaków na Wawelu jako znak wdzięczności Twoich rodaków. Ceremonię w Bazylice Mariackiej zakończyła modlitwa w dwóch obrządkach, katolickim i bizantyjskim. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Gospodzie pomiluj, Kyrie eleison, Gospodzie pomiluj. Kiedy kondukt z trumnami pary prezydenckiej opuścił Bazylikę Mariacką, by przejść na Wawel, zebrani przed świątynią skandowali dziękujemy. Na trasie stały tłumy ludzi z biało-czerwonymi chorągiewkami i kwiatami. Spontanicznie odśpiewany został również Mazurek Dąbrowskiego. Około 17 trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich wiezione na armatach w asyście wojskowej dotarły na Wawel. Rozległ się dźwięk dzwonu Zygmunta, który towarzyszy Polakom w najważniejszych momentach w historii. Ostatnim obrzędom pogrzebowym prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii przewodniczył w katedrze na Wawelu kardynał Stanisław Dziwisz. Prochem jesteś i w proch się wrócisz, ale Bóg cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Trumny z ciałami pary prezydenckiej zostały złożone we wspólnym sarkofagu z onyksu w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Po ceremonii na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu przedstawiciele władz państwowych oraz rodzina Lecha i Marii Kaczyńskich odbierali kondolencje, a przez wiele godzin w kolejce do wejścia do krypty ustawiali się Polacy chcący oddać hołd parze prezydenckiej i pozostałym ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Mi się wydaje, że powinniśmy być tutaj i że każdy powinien przyjść, zobaczyć dlatego właśnie prezydenta, a nie dlatego, żeby po prostu zobaczyć. Przez ostatnie 10 lat, 18 dnia każdego miesiąca, na Wawel przyjeżdża brat tragicznie zmarłego prezydenta Jarosław Kaczyński. Towarzyszą mu współpracownicy. Na Wawelu często obecna jest także córka Lecha i Marii Kaczyńskich, Marta. Jak równo 10 lat temu wyglądały uroczystości pogrzebowe i w Warszawie, i w Krakowie, przypomniał Paweł Pawlica, a za chwilę naszym gościem będzie Jan Tomaszewski, kuzyn Lecha Kaczyńskiego, który opowie m.in. o dzieciństwie świętej pamięci prezydenta. Oboje nadzy. Oni także stali się uczestnikami tego widzenia, które przeniósł na nich Stwórca. Czyż nie chcą nimi pozostać? Czyż nie chcą odzyskiwać tego widzenia na nowo? Czyż nie chcą być dla siebie prawdziwi i przejrzyści, jak są dla Niego? Jeśli jest tak, śpiewają hymn dziękczynny, jakiś magnifikat ludzkiej głębi, i wtedy jakże głęboko czują, że właśnie w nim żyje. Uczestniczyć w tym pięknie, jakie w nich tchną. To On otwiera im oczy. Kiedy śmigał anioł, wychodząc z Watykanu, pozostawił polichromię, której duchem jest obraz i podobieństwo. Wedle tego klucza niewidzialne wyraża się w widzialne. Rasa krabę. Pamiętamy te wzruszające obrazki z Warszawy i z Krakowa, mnóstwo kwiatów i coś, co po dekadzie chyba wciąż ściska za gardło, te symboliczne bukiety róż białej i czerwonej na ostatniej drodze pary prezydenckiej na Wawel. A teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy Mariusza Krzemińskiego z Janem Marią Tomaszewskim, kuzynem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czy ma Pan jakieś szczególne wspomnienia z okresu dzieciństwa związane ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim? No Leszek, Jarek i ja żeśmy razem spędzali zawsze wszystkie wakacje. To było nasze najprzyjemniejsze chwile, wakacje u babci naszej na wsi, w takiej resztówce. I no, to był po prostu raj dla nas. Myśmy cały czas byli tam albo rycerzami, albo kowbojami. I to były te czasy takie jakieś 6, 7, 8 lat. I to był taki jeden etap. Później drugi etap, no to już była szkoła. Oni byli na Żoliborzu, ja byłem na Saskiej Kępie. Spotykaliśmy się bardzo często na Saskiej Kępie. No i tutaj mieliśmy też dużo atrakcji. Między innymi były takie atrakcje, jak nasz mój stryj, świętej pamięci Jerzy Tomaszewski, miał piękne zbiory broni. Więc już Państwo sobie możecie wyobrażać, jak to nas podniecało. To były szable, to były tureckie szable, to były krucice, to były kolczugi, więc nie wolno nam tego było używać, ale zdarzało się, żeśmy to sobie użyli. No i były fantastyczne zabawy z kolegami. Jedna taka zabawa, no to sobie właśnie kończyła się zawsze raczej dla nas nieprzyjemnie ze względu na to, że nasza mama lekko nas karciła za te wybryki, bo to były rzeczywiście muzualne historie. A czy Lech Kaczyński w czasach dzieciństwa miał poczucie humoru, lubił żartować? Jarek i Leszek mieli poczucie humoru, które było sytuacyjne. To nie było to, że tak jak są niektórzy, którzy opowiadają dowcipy. To nie były opowieści, to nie były dowcipy opowiadane, tylko były żarty sytuacyjne. Pamiętam, jak była taka walka na truskawki z dzieciakami, że tak powiem, z drugiej strony ulicy. No i oni zdezerterowali, wycofali się do mieszkania, myśmy dalej atakowali. No i firanki, to lato było, firanki zostały pobrudzone u sąsiadki właśnie truskawkami. No i pani sąsiadka przyszła do cioci i mówiła, pobrudzone są po tej bitwie na truskawki firanki. I w tym momencie wyszedł Leszek z cioci i powiedział: bardzo panią przepraszam, myśmy nie chcieli firanki, myśmy chcieli tylko uderzyć, pamiętam, to był Krzysztofa. A jakie było hobby pana prezydenta? Proszę państwa, nasze całe hobby wszystkich nas w rodzinie to były zwierzęta. To były zwierzęta, koty, psy. To było nasze takie wielkie hobby, ale było drugie. Leszek i Jarek po prostu łykali książki. Ilości książek czytanych to były po prostu niesamowite. No, podobno był też fanem sportu. Miał jakąś swoją ulubioną dyscyplinę? To było judo. A ja słyszałem, że pan prezydent podobno bardzo lubił piłkę ręczną. Tak, ale tak, piłkę ręczną, ale również i judo. Ja pamiętam, jak ja im strasznie zazdrościłem, bo ja miałem wtedy, nie wiem, chyba 8 lat, albo może trochę więcej, już dobrze nie pamiętam, oni mieszkali jeszcze wtedy na Lisakuli, w mieszkaniu. I pamiętam, oni przyszli i mieli stoje judowców ubranych. Pan sobie wyobraża, co to dla chłopaka znaczyło dla mnie. Kurczę pieczone, a ja nie miałem. Z kuzynem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Janem Marią Tomaszewskim, rozmawiał Mariusz Krzemiński. Wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój. Potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak. Nie jesteś przecież drobiazgowy. Lecz czemu mnie do raju bram? Prowadzisz drogą taką krętą. I czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić święto? Nie chcę się skarżyć na swój los. Nie proszę więcej, niż dać możesz. I ciągle mam nadzieję, wiesz, co robisz, Boże. To życie minie jak zły sen, jak tragifarsa, komediodramat. A gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to w wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknie myśl, przecież nie jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyjś but tratuje jej mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę w cud? A potem odebrałeś wszystko. Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci zamiast pacierza. Na dobranoc. Równo 10 lat temu w uroczystościach pogrzebowych pary prezydenckiej w Krakowie uczestniczyło 150 tysięcy osób, a ponad 13 milionów śledziło transmisję telewizyjną. Jednym z najbardziej wzruszających momentów uroczystości było przemówienie wygłoszone w katedrze na Wawelu przez ówczesnego przewodniczącego NSZZ Solidarność Janusza Śniadka. Panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pani Mario Kaczyńska, Leszku, przyjacielu drogi. Zjednoczeni z tymi, którzy spoczywają na tym wawelskim wzgórzu, z tymi, którzy zginęli wraz z prezydentem i z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Mieliśmy znakomitego człowieka na tym urzędzie, ale to nigdy głośno nie zostało powiedziane i to jest bardzo smutne, że dopiero teraz o tym się mówi. Za prezydentem Kaczyńskim nie głosowałem. W tej chwili widzę, jaką był wielką postacią. Tylko wieniec, który chciałeś złożyć w katyńskim lesie, przetrwał katastrofę. Pamięć i prawda są silniejsze od największych tragedii. Jesteś i w proch się obrócisz, ale Bóg cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie wyrazić tego, co czuje, ani co myśli. Od kilkudziesięciu lat chyba Polska nie poniosła takiej strasznej straty, jak przez śmierć prezydenta Kaczyńskiego. Drodzy przyjaciele z całego świata, proszę was, powiedzcie wszystkim, jak Lech Kaczyński kochał prawdę, jak o nią walczył. Powiedzcie o tych tłumach w Warszawie i pod Wawelem. Solidarność Polaków w dniach żałoby to hołd dla ciebie, twojej małżonki i wszystkich ofiar. To wieniec pamięci polskich serc. Oby Polska była zjednoczona, tak jak w tej chwili jest zjednoczona. Nie ma dzisiaj Warszawy, ani Krakowa, ani Gdańska. Jest jedna Polska zadumana w żałobie. Jak wyglądało i jak brzmiało ostatnie pożegnanie pary prezydenckiej na Wawelu, przypomniał Mariusz Krzemiński. Na krakowskie pożegnanie pary prezydenckiej przyszło 150 tysięcy osób, a pod Wawelem pojawili się przede wszystkim zwykli Polacy, którzy tłumnie przyszli, by powiedzieć: żegnamy, dziękujemy. Thank you. Naszym gościem jest Maciej Łopiński, bliski współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nie tylko prezydenta, w ogóle prezydenckiej pary. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W 10. rocznicę uroczystości pogrzebowych pary prezydenckiej w Krakowie na Wawelu wspominamy ten dzień. Jak w pana pamięci zapadł właśnie ten 18 kwietnia 2010 roku? Pamiętam, że tłumy towarzyszyły Lechowi Kaczyńskiemu na Wawel, że setki, tysiące ludzi chciało oddać mu hołd w tej ostatniej drodze. Ja przeżyłem tę tragedię również bardzo osobiście. Lech Kaczyński, jego małżonka Maria byli moimi przyjaciółmi od dawnych lat. Poznaliśmy się na początku 1984 roku, a wśród tych pozostałych 94 ofiar katastrofy smoleńskiej ja miałem bardzo wielu znajomych, przyjaciół, także dla mnie ta tragedia narodowa była również tragedią osobistą, w tym wymiarze osobistym i dalej pozostaje to dla mnie taka, no nie do końca zagojona rana. A jakie przesłanie, słowa, myśl, jakiś obrazek został z nami z tamtych uroczystości sprzed równo 10 lat? Co pan zapamiętał? Bo pamiętam, że padały takie jedność, naród, solidarność. Pamiętam przemówienie Janusza Śniadka, który był wówczas szefem Solidarności, i to przesłanie dotyczące słów samego Lecha Kaczyńskiego, który wielokrotnie powtarzał: jestem człowiekiem Solidarności. I tym człowiekiem Solidarności rzeczywiście był. I jako jej działacz, jako przywódca Solidarności, jako konspirator w podziemnym związku zawodowym Solidarność, ale również sprawując wszystkie swoje funkcje państwowe, będąc posłem, senatorem, ministrem, prezesem NIK, zawsze pamiętam o przesłaniu Solidarności. Uważam zresztą, że to przesłanie w Wolnej Rzeczpospolitej za mało jest upowszechnione i powinniśmy przykładać większą wagę do tego przesłania Solidarności, któremu było zawsze bliskie. A jak wyglądała panów przyjaźń? Jak się przejawiała? My poznaliśmy się jak na takim konspiracyjnym spotkaniu w lutym 1984 roku, choć wcześniej miałem możliwość zapoznać się z poglądami Lecha Kaczyńskiego, nie znając jego jeszcze samego, mianowicie jesienią 1980 roku jeden z moich współpracowników, a ja byłem wówczas sekretarzem redakcji tygodnika Czas, który został zlikwidowany w stanie wojennym, bo władza uznała, że to bardzo sprzyjał Solidarności. Przyniósł mi wywiad z takim młodym prawnikiem. Wywiad był bardzo interesujący. Do wywiadu było dołączone zdjęcie chłopaka w takiej zielonej, półwojskowej kurtce. Ja też nosiłem taką kurtkę i pomyślałem sobie, to był wywiad z Leszkiem oczywiście, pomyślałem sobie, że warto by było poznać rozmówcę w tym wywiadzie. No ale tak jakoś żeśmy się w czasach Solidarności mijali, potem Leszek poszedł na długie miesiące do internatu, ja z kolei do więzienia później trafiłem, więc poznaliśmy się i pierwszy raz pogadaliśmy ze sobą dłużej w lutym 1984 roku. Bardzo lubiłem z nim rozmawiać. On był cudownym rozmówcą, był bardzo ciekaw ludzi. Rozmawialiśmy nie tylko o polityce, ale o własnych córkach, o problemach wychowawczych, jakie żeśmy obaj mieli, o życiu, o kulturze, o tym, co czytaliśmy ostatnio, albo jaki film żeśmy oglądali, o różnych rzeczach. Bardzo lubiłem z nim rozmawiać, on był bardzo ciepły, otwarty. Jego wizerunek medialny nie miał nic wspólnego zupełnie z tym, jakim był naprawdę w rzeczywistości. Ten wizerunek był strasznie zafałszowany. Powinienem przedstawić, że przyjaciel, a później bliski współpracownik prezydenta. Wiem, że w tych bolesnych chwilach wówczas i teraz przy okrągłej rocznicy z pewnością ten żal, ta niezagojona rana jest w panu, bo ostatnio był pan gościem także salonu politycznego przy 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, ale z pewnością ma pan taką myśl, gdy pan przywołuje tragicznie zmarłego prezydenta, że na pana twarzy pojawia się taki przynajmniej mały uśmiech, wspomnienie jakiejś chwili, konkretnego momentu. Co to może być za wspomnienie? Pamiętam, jak oczarowana nim była moja jamniczka, tak? On ją zresztą bardzo lubił. On w ogóle kochał zwierzęta. I pamiętam, że Fama, ta moja jamniczka trzęskowłosa, była w ogóle zafascynowana Leszkiem. Chodziła za nim, jak żeśmy się widzieli, jak przyjeżdżał do mnie do domu, chodziła za nim krok w krok, nie pozwalała nawet na chwilę mu odejść od siebie. Także on kochał zwierzęta, psy, koty. Marylka zresztą też bardzo lubiła zwierzaki. Oni byli bardzo taką fajną, ciepłą parą, dbali o siebie niezwykle. Pamiętam takie drobne gesty, jakie Marylka, w których się czułość właśnie Marylki przejawiała. Tak jak poprawiała mu krawat, jak otrzepywała mu klapy. I, no, było to takie bardzo, bardzo miłe, czułe i takie symboliczne, tak, ta wzajemna opiekuńczość. A wracając do tych uroczystości, o których dziś mówimy i wspominamy w okrągłą 10. rocznicę, co pokazały te uroczystości ostatniego pożegnania pary prezydenckiej? Jakie poruszenie zwykłych Polaków, że w trudnych, bolesnych chwilach potrafimy być razem? Tak, kilka dni po katastrofie smoleńskiej pokazały, że Lech Kaczyński... Te same media to pokazały, które wcześniej usiłowały go odczłowieczyć, pokazały, jakim był mądrym, dobrym, czułym, otwartym, lubiącym ludzi człowiekiem. To było potem ta fala hejtu, jak to się teraz mówi, wróciła z podwójną siłą chyba, bo część ludzi, którzy byli wrodzy Lechowi Kaczyńskiemu, uznała, że on jest groźniejszy dla nich po śmierci, niż był groźny za życia. Stąd się zaczął cały ten przemysł pogardy jeszcze w dwójnasób po śmierci Lecha Kaczyńskiego. Pamiętam to, jak właśnie protestowano przeciwko pogrzebowi prezydenta na Wawelu i tłumy ludzi, jakie mu w tej ostatniej drodze towarzyszyły, dla których to, że on zostaje pochowany z Marylką na Wawelu, było czymś zupełnie oczywistym, tak. To było dla nas, to było szokujące dla części elit, natomiast dla normalnych, zwykłych ludzi było to czymś zupełnie zrozumiałym. I te tłumy, które towarzyszyły Leszkowi Marylce w ostatniej ich drodze, no najlepiej tego dowodziły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Łopiński, bliski współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przyjaciel pary prezydenckiej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

Wówczas równo 10 lat temu trumny z ciałami pary prezydenckiej podążały w kondukcie z Bazyliki Mariackiej na Wawel. Zabrzmiał także dzwon Zygmunta, a pod Wawelem pojawili się przede wszystkim zwykli Polacy, którzy to tłumnie przyszli, by powiedzieć: żegnamy, dziękujemy, by towarzyszyć w tej ostatniej drodze parze prezydenckiej. Dodajmy, że przy złożeniu trumien prezydenckiej pary do sarkofagu w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu byli najbliżsi, rodzina i przyjaciele, a wówczas w niedzielę wieczorem 18 kwietnia otwarto dla zwiedzających prezydencką kryptę w kolejce, by oddać hołd stałe trumny. Bardzo dziękujemy za to wzruszające wspomnienie 10. rocznicy pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus.